Allah da biliyor ki sen şüphesiz Allah'ın onun Resulüsün. Ve Allah şahitlik eder ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. İttehazu edinip eymanehum yeminlerini cünnetün kalkan fesaddu alıkoydular ansabili yolundan Allah'ın yolunda. İnnehum gerçekten de onlar sa'e ne kötüdür ma kanu ya'melune ne kötü, yaptıkları ne kötüdür. Yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten de onların yaptıkları ne kötüdür. Zalike bu bi ennehum onların amenu iman etmeleri sümme sonra keferu sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Fatubi'a mühürlemiştir ala üzerini kulubihim böylece kalplerinin fehum artık onlarla yefkahune kavrayamazlar. Bu onların iman etmeleri sonra inkar etmeleri dolayısıyladır. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir. Artık kavrayamazlar. Ve izâ zaman râitehum onları gördüğün zaman tu'cibuke hoşuna gider ecsâmuhum kalıpları ve in yekûlû konuştuklarından tesme' dinleyesin gelir li kavlihim sözlerini. Keennehum halbuki onlar şunun gibidir ki huşubun dayandırılmış musennedetun keresteler. Onlar dayandırılmış keresteler gibidir. Yahsebune sanırlar her seyhatin çağrıyı aleyhim kendi aleyhinde. Hum onlar adu düşmandırlar. Fahzerhum onlardan sakın. Katelehum onları kahretsin. Allah. En inne nasıl da tu'fekun döndürülüyorlar. Enne tu'fekun. İnne tu'fekun nasıl da döndürülüyorlar. Enne tu'fekun. Nasıl da döndürüyorlar. Ya. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuştuklarında sözlerini dinleyesin gelir. Halbuki onlar dayandırılmış keresteler gibidir. Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar, onlar düşmandırlar. Onlardan sakın, Allah onları kahretsin, nasıl da dönürlüyorlar. Cenab-ı Hak kendilerine bunca kötülükleri taşıyan münafıklardan sakınmamız ve korunmamız için şu iki önemli hususu kısas olarak veriyor. A. Münafıklar son derece tehlikeli düşmanlardır. Fırsat buldukları zaman yapmayacakları fenalık yoktur. B. Münafıklardan sakınıp her zaman tetik üzere olun çünkü onlar ortama uyup her renge girebilirler. Bunun için münafıklar telin edilmekte ve münafık kaldıkları takdirde ilahi rahmete layık olmayacakları bildirilmektedir. وَاِذَا ne zaman قِيلَ denildiğinde lehum onlara تَعَلَوْ gelin يَسْتَغْفِرْ mağfiret dilesin lekum sizin için Resul Allah'ın Resulü لَوَّوْ yana çevirdiler رُؤُسَهُمْ başlarını yana çevirdiler وَرَاِيْتَهُمْ görürsün يَسُدُّونَ yüz çevirdiklerini وَهُمْ onların مُسْتَكْبِرُونَ büyüklük taslayarak onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Sevaun birdir aleyhim onlar için. Estağferte senin mağfiret dilemen lehum ya da onlar emlem testağfir lehum. Emlem mağfiret dilememen lehum onlar. Len yagfire len yagfire, asla mağfiret etmeyecektir Allahu Allah lehum onlara. İnnallâhe, şüphesiz ki Allah la yehdi, hidayet erdirmez kavmen, bir topluluğu fasık, yine fasıklar topluluğunu. Onlar senin adına, senin onlar adına mağfiret dilemen ya da mağfiret dilememen onlar için birdir. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hum onlardır ellezine yekulune, diyenler la tunfiku, infak etmeyin ala ande, yanındakilere, Resulillahi, Resulullah'ın, hatta ta ki yenfaddu, gitsinler, velillahi, oysa Allah'ındır hazainu, hazineleri Allah'ındır, semavati göklerin, vel arda yerin, velakin fakat münafikuna, el münafikuna, münafıklar la yefkahuna, kavramıyorlar. Resulullah'ın yanındakileri infak, Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin ta ki gitsinler diyenler onlardır. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar kavrayamıyorlar. Hişam İbni Urve'nin babasından rivayetine göre Abdullah İbni Ubey İbni Selul münafıkların başı, ki bu münafıklığı ayette tescillenmiş. Hazreti Peygamber ve ashabı hakkında onlara infakta bulunmazsanız ashabı çevresinde dağılır gider demişti. Yine Medine'ye varınca elbette aziz olan zelil olanı oradan çıkaracaktır diyen de o idi. Allahu Teala onlar için ister mağfiret et, ister etme, onlar için 70 kere istiğfar etsen de Allah hiçbir zaman onları mağfiret edecek değildir. Tevbe suresinin 9. surenin 80. ayeti kerimesi nazil oldu. Olduğunda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam 70'ten fazla istiğfar edeceğim buyurdu da Allahu Teala onlar için ha istiğfar etmişsin, ha onlara istiğfar etmemişsin. Haklarında birdir. Allah onları kesinlikle yargılayamaz ayeti kerimesini indirdi. Ya işte İslam ümmeti yıllardır bu ümmetin çektiği, sadece bu münafıkların elinde çekiyor bu ümmet. Bu münafıklar olmasa bugüne kadar yeryüzünde Allah'ın dininden başka bir ses çıkmayacaktı. Başka bir hüküm olmayacaktı. Yekulune, derler ki le'in, eğer reca'na, dönecek olursak ilal medineti, Medine'ye, le yuhricenne, elbetten oradan çıkaracaktır. Kim? E'azzu, üstün olan, minha, ondan, ezel, düşkün olanı. Velillahi, Allah'ındır, izzetu, oysa üstünlük. Velil Resulihi, Allah'ın ve Resulünün, velil müminine, ve müminlerindir. Velakin fakat el münafikun, münafikine, münafıklar la ya'lemune, bilmiyorlar. Derler ki andolsun Medine'ye dönecek olursak üstün olan, düşkün olanı elbetten oradan çıkaracaktır. Oysa üstünlük Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmiyorlar. Benim İstarik gazvesinde bir bedevi su başından ensardan biriyle tartıştı. Bedevi ensardan olanın başına bir odunla vurup başını yardı. O da Abdullah İbni Übey'e şikayet etti. Abdullah da peygamberin yanındakileri beslemeyin ta ki dağılıp gitsinler. Medine'ye döndüğünüz zaman aziz olan zelil olanı çıkaracak dedi. Aziz ile kendisini, zelil ile de Resulullah'a kastediyordu. Ya eyyuha, ey ellezine, o kimseler ki amenu, iman edenler. La tulhikum, sizi alıkoymasın emvalekum, emvalukum, mallarınızda, ve la evladukum, ve evlatlarınızda. An zikri, zikretmekten Allah'ı, Allah'ı, ve men kim yef'al, böyle yaparsa, zalike, işte bu, fe ulaike, onlar, humul hasirun, o husrana uğrayanların ta kendileridir. Ey iman edenler, mallarınız da evlatlarınız da Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın. Kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yüce Allah müminleri münafıkların huylarından sakındırmaktadır. Yani münafıkların yaptığı gibi siz de mallarınızla uğraşmayın. Çünkü münafıklar mallarıyla cimrilik ettiklerinden dolayı Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin demişlerdi. وَاَنْفِقُوا infak edin مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ size rızık olarak verdiklerimizden min kabli önce en ye'tiye gelip de ahadakum sizden birinize el mevtü ölüm feyekulu demezden Rabbi Rabbim levla ekharteni beni geciktirsen ila ecelin süreye kadar garibin yakın bir süreye feesaddaka sadaka versem ve ekun ben ve ben de böylece olsam mine salihin salihlerden sizden birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen ben de böylece sana sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. وَلَنْ يُؤَخِّرْ halbuki asla geri bırakmaz Allahu Allah nefsen hiçbir kimseyi. اِذَا جَاءَ geldiğinde اَجَلُهَا اَجَلِي وَاللّٰهُ şüphesiz Allah habirun hakkıyla haberdardır bima ta'meluna yaptıklarınızdan. Halbuki eceli geldiğinde Allah hiçbir kimseyi asla geri bırakmaz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Tirmizi'nin rivayetine göre Eddahak Mızahim İbni Abbas'tan şöyle dediğini nakletmektedir. Her kimin kendisini Rabbinin beytini hacca ulaştıracak kadar yahut da onda zekat verilmesi farz olacak kadar bir malı bulunur da bunu yapmayacak olursa ölüm halinde geri döndürülmeyi isteyecektir. Bir adam ey İbni Abbas Allah'tan kork dedi. Çünkü geri döndürülmeyi ancak kafirler isteyecektir. Bunun üzerine İbni Abbas ona şöyle dedi. Ben bu hususa dair sana Kur'an-ı Kerim'den bazı buyruklar okuyacağım. Ey iman edenler mallarınızda evlatlarınızda sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim, salihlerden olsaydım diyeceği bir zamanın gelmesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır buyruklarını okudu. Adam zekatı farz kılan nedir diye sordu. İbni Abbas mal 200 dirhemi bulup aşarsa dedi. Adam peki hacca farz kılan nedir diye sorunca azık ve binek diye cevap verdi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.